सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का काशिका पाठ में स्वागत है, सॉरी दसवावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम अभी पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ भागह की सिद्धि चल रहा था, भागह का अर्थ तो सेवन करना है या सेवा है, तो कैसे अर्थ बन गया वो तो आगे बताएंगे, परंतु भागह शब्द को हमें सिद्ध करना है तो इसका मूल धातु है भज। क्या धातु है जी? हाँ, भज ज में चंद्र बिंदु देंगे, ज में चंद्र बिंदु माने अनुनासिक, अनुनासिक अ है तो भज। इसका अर्थ है सेवायाम, सेवा अर्थ में भज धातु का प्रयोग होता है। ये भ्वादि गण की धातु है। किस गण की धातु है जी? ये भ्वादि गण की धातु है। दस जो गण है, भ्वाद्यदादि जोहोत्यादि दिवादि स्वादि रेव च तुदादिश्च रुधातिश्च तनादि क्रींचुरादय। तो दस जो गण है उसमें से पहला गण है भ्वादि गण। सबसे पहला गण क्या है जी? भ्वादि गण। तो इस भ्वादि गण की भजन धातु है। किस गण की धातु है? भज, भज नहीं बोलना, भज भज, भज धातु है। और ये धातु अनुदात्त धातु है। ये कौन सा धातु है जी? अनुदात्त धातु है। माना अनुदात्त धातु का मतलब ये हुआ कि उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो ये स्वर का गुण है, ये स्वर है। तो भकार उत्तरवर्ती जो अकार है ये अनुदात्त है, माने अनिट है, इसमें इट आगम नहीं होता, जो आगे बताया जाएगा समझ में आएगा। और स्वरितेत धातु है, स्वरितेत है, इसमें ज में जो अ है वो जो इत है वह स्वरित है, तो स्वरितेत है। इतना हमने पढ़ा दिया था, इतना समझ में आ गया था। अब जो है अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी निकालो और सभी निकालेंगे, वो है अष्टाध्यायी, प्लीज ओपन। पहला अध्याय का तीसरा पाद का दूसरा सूत्र, पहला अध्याय तीसरा पाद का दूसरा सूत्र मैंने निकाल लिया, आप भी निकाल लीजिए। निकाल लिया सूत्र क्या है, क्या सूत्र है बोलो। वेरी नाइस अनंत जी, क्या सूत्र है? उपदेशे जननासिकैः। सभी निकाल लिए, आप लोग निकाल लिए, सुनीता बहन जी निकाल लिए, सूत्र निकालना अष्टाध्याय निकाल लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, सिद्धांत कौमदी को भूल जाइए और अष्टाध्याय का सहारा लीजिए। तो ये जो है उपदेशे जननासिक इत, तो प्रथमा वृत्ति में हमने बताया था कि सात चीजों की आवश्यकता होती है, प्रथमा वृत्ति उसी का नाम है। सबसे पहले तो अष्टाध्याय याद होना चाहिए, उसको लेकर के आठ हो गया। प्रथमा वृत्ति का मतलब हुआ अष्टाध्याय का याद होना, दूसरा पदच्छेद, तीसरा विभक्ति, चौथा अनुवृत्ति, पांचवा अर्थ, छठा उदाहरण और सातवा सिद्धि। आठ होना चाहिए था वैसे। अष्टाध्याय पदच्छेद विभक्ति समास अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण सिद्धि, ये है, अनुवृत्ति छूट गया था, ये आठ चीज है, इसका नाम प्रथमा वृत्ति है। तो अभी हम प्रथमा वृत्ति कर रहे हैं, प्रथमा वृत्ति माने प्रथम बार जो आवृत्ति। तो उपदेशे कौन सी विभक्ति है? पूरा बोलो, विभक्ति में बोला तो अकारांत पुमलिंग उपदेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये पूरा बोलो क्या है? अकारांत पुमलिंग उपदेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, समझ में आ गया सभी को? दूसरा है अच, दूसरा क्या है जी? अच, बोल ही नहीं रहे हो, सवन बालबोध सुनाई नहीं दे रहा है। तो दूसरा है अच, अच को ही अज बन गया है, किस सूत्र से बना है कोई बता सकता है? सुनीता बहन जी, स्वाति बहन जी, कोई बता सकते हैं आप लोग, या अनंत जी या जय जी, कोई भी बताइए, यहाँ पर च को ज किस सूत्र से हो गया? चोको, किससे? चोको सूत्र से? नहीं नहीं, झलाम जसवंत, झलाम जसवंत से ही होगा, ये चोको बोल रहे थे, नहीं चोको नहीं है, झलाम जसवंत क्या है जी? झलाम जसवंत, झलाम जसवंत, हाँ झलाम जसवंत एक सूत्र है कि झलाम जश भवती पदस्य अंते संहितायाम। तो यहाँ पर झल जो च है उसको ज हो गया तो अज बन गया है, तो अच है मूल में, मूल शब्द क्या है जी? अच, अच है, च है, और उस च को झलाम जसवंते एक सूत्र है उससे ज हो गया है, तो अच है। तो अच क्या है? चकारांत पुमलिंग अच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अभी मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग इसका अभ्यास करना गुरुकुल में, विद्यार्थी समझ गए, बोल बोल करके जैसे मैं बोलता हूं। अनुनासिक अकारांत पुमलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और इत सकारांत पुमलिंग इत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, समझ में आ गया सभी को? सभी समझ गए आप लोग पदच्छेद और विभक्ति? ठीक है जी। अब जो है पदच्छेद विभक्ति होगा, इसमें कोई समास नहीं है इसलिए समास नहीं होगा, अब जो है कि उपदेशे उपदेशे जो है सप्तमी है, उपदेश का अर्थ है उप कहते हैं आदि को, उप का मतलब क्या है जी, आदि, उप का अर्थ है आदि और देश का अर्थ है उच्चारण, तो उपदेश का अर्थ हुआ आदि उच्चारण, प्रथमोच्चारण या आद्योच्चारण, आद्य माने उपदेश माने प्रथमोच्चारण, तो किसका प्रथमोच्चारण, तो इसमें पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम, पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम। तो व्याकरण के जो प्रणेता हुए ये लोग पाणिनि कात्यायन पतंजलि प्रथम ये अष्टाध्याय क्रम से वाले जो हैं सूत्र क्रम वाला, तो इनका आदि जो आचार्य हुए पाणिनि कात्यायन पतंजलि, तो आद्योच्चारण का अर्थ हुआ आद्यानाम उच्चारणम, आद्यानाम माने पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम उच्चारणम, पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो उच्चारण है उसको कहते हैं उपदेश। माने कहने का अभिप्राय है कि पाणिनि के मुख से जो साक्षात उच्चरित है, पतंजलि के मुख से जो साक्षात उच्चरित है और कात्यायन भगवान के मुख से जो साक्षात उच्चरित है उसको कहते हैं आद्योच्चारण, उसको कहते हैं उपदेश। समझ में आया जी? जी हमारे गुरुकुल वाले को समझ में आया? और पाणिनि के कंठ से साक्षात उच्चरित है पांच अष्टाध्यायी धातु पाठ उणादि कोश गण पाठ लिंगानुशासनम, और कात्यायन भगवान के द्वारा साक्षात उच्चरित है वार्तिक, और पतंजलि जी के द्वारा साक्षात उच्चरित है महाभाष्य, है ना जी, उसमें वार्तिक, वो भी वार्तिक किए हैं, व्याख्या किए हैं, तो ये सब हमारे लिए उपदेश हैं। और इस उपदेश में अच जो है विशेष्य है, अनुनासिक जो है विशेषण है, तो विशेषण को पहले रखना है, अच को बाद में रखना है, और इत जो विधेय है तो क्रम से रखेंगे। तो मनीष जी आप बताइए, क्रम से रख करके बोलिए, बता सकते हैं अनुनासिका को पहले रखना है अच को बाद में रखना है, तो कैसा क्रम हो जाएगा उपदेशे जन्नासकृत सूत्र का, बता सकते हैं? चलिए नहीं बता सकते आप, आप श्रवण जी आप बता सकते हैं? आप भी नहीं बता सकते? उपदेश से सबसे पहले होगा, सबसे पहले सप्तमी, सबसे पहले सप्तमी, बहुत सुंदर, ये हुआ उपदेशे अनुनासिक अच इत, क्या हो गया जी सब बोलो, उपदेशे अनुनासिक अच, वेरी नाइस, उपदेशे अनुनासिक अच इत, और उसके आगे जोड़ दो क्रिया, कौन से क्रिया जोड़ दोगे, कोई भी क्रिया जोड़ो, भू धातु या अस धातु या कोई भी जोड़ो, तो भावती जोड़ दो, क्या जोड़ दो, भावन, तो अर्थ बन गया, तो अर्थ क्या बन गया, उपदेशे अनुनाशिक अच इत भावती, क्या बन गया जी, अच्छा बताओ बाल बोध को समझ में आया कि नहीं, क्या बोलो, बहुत सुंदर, विद्यानंद को समझ में आया, बोलो बोलो, मैंने आपका नहीं सुन पाया, बोलो फिर आराम से बोलो। ट्रेन नहीं, ट्रेन की तरह हवाई जहाज की गति नहीं करना, आराम से चलो। बहुत सुंदर, कमाल का, आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। मनीष जी बोलो आप। बहुत सुंदर। और सुबोध बोलो। अरे वाह, सब विद्वान है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति। अनंत जी आप बोलिए। उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति। उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति, ये हो गया, बस यही तो अर्थ है। अब इसका हिंदी में ठीक इसका हिंदी अनुवाद कौन करेगा? सुनीता जी ठीक इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति का ठीक हिंदी अनुवाद कीजिए। उपदेश में जो अनुनासिकः अच होता है उसका इत संज्ञा हो जाता है। नहीं, मैं ठीक हिंदी बोला था, ये तो भाव बताया। मेरा हिंदी अच्छा नहीं। नहीं नहीं, वो तो आपने बोला ठीक है, आपने भाव ठीक बताया। मैं जो परंतु लेकिन ये कुछ नहीं जोड़ना है। उपदेश में जो अनुनासिक जो फिर आपने जो फिर जो छोड़ दिया जो नहीं है। अच्छा, उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। इसमें की शब्द संबंध कहाँ से ले आया आपने? अच्छा, इत उपदेश में अनुनासिक अच इत है। इत है, बहुत सुंदर। या इत भवती है तो होता है। हाँ, बस ये अपने तरफ से अलग से कुछ अभी मत जोड़िए। जैसा है उसको वैसा ही रूप में स्वीकार कीजिए। जैसा यदि स्वीकार करने आ जाएगा उसके बाद उसकी व्याख्या जितनी करनी है कीजिए। हर चीज में जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में ग्रहण कीजिए। तो यहां पर उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवती है तो हो जाएगा उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ जी बालबोध जी? हाँ, उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है, ये अर्थ है। अब इसका मतलब जो भी करने लग जाइए, उपदेश में जो अनुनासिक अच है उसकी संज्ञा होती है, वो व्याख्या में जो भी आपको करना कीजिए। बस शब्दार्थ तो उपदेशे अनुनासिकः अच इत भवति, उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है। तो भाजा उपदेश है कि नहीं जी? भाजा धातु पाठ है ना जी, धातु पाठ में है ना, तो भाजा उपदेश है कि नहीं? ये किनका उपदेश है? बहुत सुंदर, पाणिनि जी का उपदेश है। पाणिनि जी का प्रथमोच्चारण है तो पाणिनि जी का उपदेश है, तो भाजा उपदेश है। और उसमें जकार उत्तरवर्ती अकार, देखो यहां पर भाजा में कितने अच हैं, अच माने स्वर, कितने अच हैं जी भाजा में? दो। कौन कौन से? बहुत सुंदर, भ का अ और ज का अ, इसको थोड़ा सुंदर भाषा में विद्वान की भाषा में बोल दो। भकारोत्तरवर्ती आकार, जकारोत्तरवर्ती आकार, क्या कहेंगे? भकार उत्तर माने भकारोत्तरवर्ती आकार, जकारोत्तरवर्ती आकार, दो अच हैं। बोलो बोलो। बस गलत बोल दिया, भकारोत्तर, रोत्तर मैंने भकार से उत्तर, तो भकारोत्तर रोत्तर रोत्तर रोत्तर भकार रोत्तर भकार रोत्तर वर्ती आकार क्या बोलोगे हाँ बहुत सुंदर हाँ ये हुआ क्या बोलेंगे अनंत जी भकार उत्तर वर्ती आकार जकार उत्तर वर्ती आकार जकार उत्तर वर्ती आकार जय जी क्या बोलेंगे भकार उत्तर वर्ती आकार उत्तर वर्ती संधि संधि के साथ संधि के साथ संधि के साथ आप ठीक बोले भकार उत्तर वर्ती आकार पर तो संधि भकारोत्तर रोत्तर औमे संधि हो गए हो भकारोत्तर वर्ती आकार क्या बोलेंगे भकार उत्तर वर्ती उत्तर ने उत्तर ने रोत्तर रो रो रोत्तर वर्ती आकार हाँ भकारोत्तर वर्ती आकार क्या बोलेंगे भकारोत्तर वर्ती आकार नहीं रू नहीं रो रो रोत्तर रोत्तर वर्ती आकार फिर बोलिए पकारोत्तर वर्ती आकार अब ठीक हो गया पाती बहन जी क्या होगा पकारोत्तर वर्ती आकार और चकारोत्तर वर्ती आकार सुनीता बहन जी पकारोत्तर वर्ती आकार चकारोत्तर वर्ती आकार बहुत सुंदर धन्यवाद तो भकारोत्तर वर्ती आकार है जकारोत्तर वर्ती आकार है भकार हिंदी में भकारोत्तर वर्ती आकार जकारोत्तर वर्ती आकार तो भजम इसमें से बताओ गुरुकुल के सभी विद्यार्थी कि इसमें से अनुनासिक अच कौन है भजम में बोलो ज का अ बहुत सुंदर जकारोत्तर वर्ती अकार ये अनुनासिक है तो उपदेश है उसमें अनुनासिक अच है तो अनुनासिक अच इत है माने अ इत है माने जकारोत्तर वर्ती जो अ है वो इत है माने उसका नाम इत है समझ में आ गया जी जकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसका नाम इत है ये उपदेश जननासिक इत बतला रहा है किसका नाम इत है बालबोध भजम में किसका नाम इत है जकार सभी विद्यार्थी सब समझ गए वहां पर जकार में जो अ है उसका नाम इत है जैसे आपका हाँ बोलिए एक प्रश्न है बोलिए जो भज है जो भज सेवायाम धातु पाठ में लिखा है जी तो उसका ज के ऊपर बिंदी तो नहीं है तो कैसे हम अनुनासिक मानते हैं उसे बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया इनका प्रश्न ये है कि धातु पाठ में तो ज में ज में तो अनुनासिक ज में अ जो है उसमें तो अनुनासिक है ही नहीं उसमें तो है ही नहीं तो आप कैसे मानते हैं कि यहां पर जो है अनुनासिक है तो इस प्रश्न समझ में आया जी बालबोध जी माने आपके पास धातु पाठ होगा तो उसमें भज है भज थोड़े है मैं तो भज उच्चारण करवा रहा हूं परंतु है तो उसमें भज उसमें क्या है जी भज भज नहीं भज भज है भज भज नहीं यार क्या है बोलो भज भज अष्टाध्याय आपके पास धातु पाठ निकाले हुए हो मनीष बालबोध इत्यादि अष्टाध्याय धातु पाठ निकाले हुए हो धातु पाठ नहीं है तो धातु पाठ गुरु जी से मंगवा लेना दिल्ली जाएंगे तो वहां से मंगवाना और उसमें देखना भज है भज नहीं है तो इसका उत्तर ये है कि एक परिभाषा है प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनिया क्या है जी प्रतिज्ञा लिखो प्रतिज्ञानुनासिक क्या प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, प्रतिज्ञानुनासिक्या लिख लिया, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। हाँ, अब हम अपने गुरुकुल वाले कवि आश्रम मेरा जो संस्था है वहां पर वीडियो में पूछ रहा हूँ, आप लोग लिख लिए जी, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, क्या है बोलो बाल बोध लिखो, प्रतिज्ञा लिखा बाल बोध जी, नहीं दे रहा है, प्रतिज्ञा नु नासिक्याः, सुनाई दे रहा है प्रतिज्ञा, कभी कभी जो है गूंगे हो जाते हैं आप लोग लग रहा है, प्रतिज्ञा नु नासिक्याः, क्या है बोलो, हेलो बालबोध, प्रतिज्ञानुनासिक्याः आगे है पाणिनीयाः, पौकर पा णौ में ह्रस्वीकरणी, नौ में दीर्घकरणी, यौ में आजा, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। हेलो प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, इसका अर्थ है कि पाणिनीयाः माने पाणिनी के शिष्य, पाणिनीयाः का मतलब क्या है, पाणिनी, पाणिनी के शिष्य, आपने ये आपने लिख लिया है, परिभाषा लिख लिया है, क्या परिभाषा आपने लिखा, हाँ बहुत सुंदर आपने अच्छा लिखा, तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीयाः, तो पाणिनीय क्या मतलब हुआ, पाणिनी शिष्याः, पाणिनीयाः का मतलब क्या है जी, पाणिनी शिष्याः, तो पाणिनी के जो शिष्य हैं वो प्रतिज्ञानुनासिक्याः, प्रतिज्ञा का अर्थ प्रतिज्ञान विषयः, प्रतिज्ञा का अर्थ लिखो प्रतिज्ञान विषयः, प्रतिज्ञा माने प्रतिज्ञान विषयः, प्रतिज्ञा बराबर प्रतिज्ञान विषयः, लिख लिया, प्रतिज्ञा का क्या अर्थ लिखा, आनुनासिक्यम येषाम, देखो आनुनासिक्यम येषाम, प्रतिज्ञान विषय आनुनासिक्याम, आनुनासिक्यम येषाम, प्रतिज्ञा का अर्थ है प्रतिज्ञान विषय, और आनुनासिक्यम जो आनुनासिक्यम येषाम, प्रतिज्ञान विषय आनुनासिक्यम येषाम, ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः, समास है इसमें, प्रतिज्ञानुनासिक्या में समास है, प्रतिज्ञान विषय आनुनासिक्यम येषाम, लिखा ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः, ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः, ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः, तो क्या हुआ, प्रतिज्ञान विषयः अनुनासिक्यम येषाम, येषाम माने जिनके प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक्य है, वे प्रतिज्ञान अनुनासिक्य है। माने प्रतिज्ञान माने ज्ञान समझते हो, नॉलेज जो ज्ञान, ज्ञान और प्रतिज्ञान, ज्ञान में ज्ञान और प्रतिज्ञान। महर्षि पाणिनि को पता था कि ज में अ अनुनासिक है, उन्होंने वहां पर जब उन्होंने महर्षि पाणिनि जी ने भगवान पाणिनि ने जब धातु पाठ का प्रणयन किया, धातु पाठ जब उन्होंने बनाया, तब अनुनासिक जहां अनुनासिक चाहिए वहां पर अनुनासिक था, जहां पर स्वरित चाहिए था स्वरित तो वहां पर स्वरित का चिन्ह था, इत्यादि इत्यादि था। परंतु बाद में लोप हो गया, बाद में विद्यार्थियों के प्रमाद के कारण, विद्यार्थियों के लापरवाही के कारण, जो विद्यार्थी बाद वाले हुए और आचार्य बन गए, उनके प्रमाद के कारण वह जो है छापे में लुप्त हो गया। जब लुप्त हो गया तो उसको कैसे जाने, तो ज्ञान तो महर्षि पाणिनि जी का था और उस ज्ञान को हम जाने तो वह प्रतिज्ञान हो गया। ज्ञान के प्रति जो ज्ञान वह प्रतिज्ञान है, ज्ञान के प्रति जो ज्ञान, जैसे देखो मैं आप मुझे जो ज्ञान है वो मेरा ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को आपने जो जाना वो प्रतिज्ञान हो गया। समझ में आया जी? जैसे प्रतिनिधि, प्रतिनिधि किसको कहते हैं जी, आप बता सकते हो? प्रतिनिधि जय जी, आप बता सकते हैं प्रतिनिधि किसका नाम है? नहीं। अच्छा जी, कौन बता सकता है प्रतिनिधि? कोई भी विद्यार्थी, स्वाति, सुनीता, आनंद जी, कोई भी बताए प्रतिनिधि किसका नाम है? प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो जो वो तो आपने अंग्रेजी में बताया, मैं हाँ, लेकिन प्रतिनिधि मतलब शब्द गर्भ से अर्थ खींचने के लिए बोल रहा हूँ। निधिम प्रतीति प्रतिनिधि, निधिम प्रतीति प्रतिनिधि, निधि का जो प्रति है, निधि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, माने निधि का मतलब वह खजाना, नी माने निश्चित रूप से, धी माने जो धारण करना, धी धारणे, जो किसी भी चीज को निश्चित रूप से धारण किया हुआ रहता है उसका नाम निधि होता है। खजाना को निधि क्यों कहते हैं जी, बोलिए? निधि का मतलब खजाना है कि नहीं? निधि माने खजाना होता है। बालबोध जी, निधि माने क्या होता है? खजाना किसको कहते हैं? जिसमें पैसा इत्यादि हो, जिसमें पैसा, सोना, चांदी इत्यादि जहां रहता हो उसका नाम निधि है, खजाना। उसी से तो सोना चांदी निकालते हैं ना जी। तो वह धन को जो धारण किया है उसका नाम निधि। तो ऐसे ही अमेरिका देश ने नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को न्योता भेजा, निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, और उस इनवाइट को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो क्या हो गए? उस इनवाइट को नी माने निश्चित रूप से धारण कर लिया तो क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को, क्या हो गए? निधि हो गए, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से उनके न्योता को धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब किसी कारण बस वो नहीं आ पाते हैं तो वो अपने बदले में किसी को भेज देते हैं, दूसरे को। मोदी जी जो है अपने नहीं आ पाए किसी कारणवश, और उन्होंने जो है राजनाथ सिंह की जी को जो है होम मिनिस्टर है उनको भेज दिया, तो तो होम मिनिस्टर जी प्रधानमंत्री जी का क्या हो गया? प्रतिनिधि। बहुत सुंदर, उसी को धरी प्रेजेंटेटिव, भाई उसके बात को प्रेजेंट करने वाला। तो निधिम प्रतीति प्रतिनिधि, निधि प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, किसी कारणवश यदि नहीं आ पाते हैं तो उसके बदले में जो आता वो प्रतिनिधि, निधिम प्रति। तो ऐसे ही प्रतिज्ञान विषय, ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय अनुनासिक, वो तो पाणिनि जी का था, परंतु प्रतिज्ञान का विषय किसका हो गया? उनके शिष्यों का। प्रतिज्ञान का विषय किनका हो गया? उनके शिष्य, ज्ञान के प्रति। तो उस ज्ञान का विषय अनुनासिक है जिनका, तो प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक किनका हो गया? पाणिनि के शिष्य का हो गया, पाणिनि के शिष्य का हो गया। अब वो जो प्रतिज्ञान का विषय पाणिनि जी ने जिन शिष्य को पढ़ाया, फिर उन्होंने जिनको पढ़ाया, फिर उन्होंने जिनको पढ़ाया, उन्होंने जो फिर जिनको पढ़ाया, ऐसे करते करते मेरे पास विद्या आई है, मेरे पास विद्या आई तो फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक क्या हमारा हो गया? अरे मैं आपको बता रहा हूं, पाणिनि जी ने लिखा भी था, वहां पर जो है चिन्ह भी दिया था धातु पाठ इत्यादि में, और अपने शिष्य को बताया भी था। तो वह ज्ञान उन्होंने दिया और वो ज्ञान को उनके शिष्यों ने ग्रहण किया, तो वह बुद्धि में ग्रहण कर लिया, परंतु लिपि में प्रमाद कर गया, वह नहीं कर पाया, प्रमाद कर गया या ऐसा जो कुछ भी होगा कारण। तो वो जो है फिर जो है उन्होंने अपने शिष्य को बताया, अब वह प्रतिज्ञान का विषय हो गया, अब वहां पर तो रहा नहीं, या उनके शिष्य के पास होगा भी तो वो लिपि में फिर बाद में समाप्त हो गया, तो उनके शिष्य ने फिर अपने शिष्य को पढ़ाया, तो अब उनके प्रतिज्ञान का विषय अब उनके पाणिनि के शिष्य ही रह गए। तो प्रतिज्ञान का विषय अनुनासिक है जिन शिष्य का, जिन पाणिनि का, पाणिनि शिष्य का, वो प्रतिज्ञान अनुनासिक अर्थात प्रतिज्ञान का विषय वाला है पाणिनि का शिष्य, माने पाणिनि का शिष्य स्थिति को देख करके अब जो है बताता है कि भाई यहाँ पर इसका, यहाँ पर ये अनुनासिक है, यहाँ पर ये स्वरितित है, यहाँ पर ये अनुदात्त है, इत्यादि इत्यादि। स्वरितित और अनुदात्त का वह है चिन्ह, तो वहां पर समाप्त हो गया, परंतु वो स्वरितित जाए तो भगवान पाणिनि जी ने जो लिखा वो अभी भी मौजूद है। तो पाणिनि के शिष्य बतलाते हैं कि कहां पर अनुनासिक है और कहां पर अनुनासिक नहीं है, जैसे मैं बतला रहा हूं आपको, आपको मैं पढ़ा वो भी बता रहा हूं, वैसे अंधश्रद्धा से नहीं बता रहा हूं। वो स्थिति जो है यदि वहां अनुनासिक नहीं करेंगे तो उसकी संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगी तो उसका लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो फिर भाग की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इन सभी स्थिति को देख करके मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ज में जो अ है अनुनासिक। समझ गया जय जी? जय जी आपको समझ में आया? हाँ मैं समझ गया। हाँ तो पाणिनि के शिष्य जो है ये बतलाते हैं गुरु परंपरोपदेशेन, इसको भाव फलितार्थ कथन ये हुआ कि गुरु परंपरोपदेशेन, गुरु परंपरा के उपदेश से पता चलता है कि यहाँ पर अनुनासिक है। ये प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, पाणिनि क्या का भाव हुआ, शब्दार्थ में बता दिया कि पाणिनि के शिष्य जो है प्रतिज्ञा अनुनासिक वाले हैं, ये हिंदी में अर्थ हुआ, सीधे हिंदी का अर्थ। पाणिनि यहाँ माने पाणिनि के शिष्य प्रतिज्ञा अनुनासिक के वाले हैं, हाँ प्रतिज्ञा अनुनासिक के वाले हैं, जब भी बहुवी करेंगे तो बाला अर्थ हो जाएगा ना जी, धन जिसके पास हो, धनम अस्ति यस्य, धन जिसके पास हो उसको क्या कहेंगे, धन वाला। बल जिसके पास है उसको क्या कहेंगे, बल वाला। तो वाला वाला होता है, बहुत सारे धन है जिसके पास, वो बहुत धन वाला। तो ऐसे ही प्रतिज्ञा अनुनासिक के है जिनका, वो प्रतिज्ञा अनुनासिक के वाले वाला, प्रतिज्ञा अनुनासिक के वाले। तो पाणिनि के शिष्य जो है प्रतिज्ञा अनुनासिक के वाले हैं, शब्दार्थ ये हुआ। अब भाव ये हुआ कि पाणिनि के शिष्य जो है यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं, पाणिनि के शिष्य के प्रतिज्ञान का विषय है। पाणिनि का शिष्य आपको बताएगा, जैसे मैं अभी बताता हूँ। पाणिनि के शिष्य तो आप भी हो गए और मैं भी हूँ, परंतु दोनों में यह है कि पाणिनिया तद अधीते तद वेद। पाणिनीय व्याकरण को जो पढ़ने वाला है वह भी पाणिनीय है, और पाणिनी व्याकरण को जो पढ़ा रहा है वह भी पाणिनीय है। दोनों को कितना बड़ा रिस्पेक्ट है, देख लीजिए। व्याकरण को जो पढ़ता है वो भी वैयाकरण है, जो व्याकरण को पढ़ लिया है वो भी वैयाकरण है। तो मैं जो पाणिनीय हूँ, मैं जो वैयाकरण हूँ, मैं वैयाकरण, मैं पाणिनीय, आप जो पाणिनीय है उसको हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर है। तो प्रतिज्ञान का विषय पाणिनि के शिष्य है, प्रतिज्ञान का विषय पाणिनि के शिष्य को है, अर्थात हमें पता है कि यहाँ पर है, स्थिति को देख करके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर अनुनासिक है। समझ में आ गया जी सभी को? सभी को समझ में आया? तो प्रतिज्ञान अनुनासिक क्या पाणिनिया, तो वो तो आगे मैं बताता भी, परंतु इन्होंने पहले पूछ दिया। तो ज में अ जो है वह अनुनासिक है, और अनुनासिक होने से उपदेशे जनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा हो गई, इसका नाम इत हो गया, जकार उत्तरवर्ती अकार का। समझ में आ गया? अब प्रश्न ये है कि भाई अनुनासिक की संज्ञा होती है तो अनुनासिक कहते किसे हैं, अनुनासिक किसका नाम है? प्रश्न ये हुआ कि नहीं जी, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो सूत्र निकालो, मुख नासिका वचनोनुनासिक निकालो, सभी निकाले जी, मुख नासिका वचनोनुनासिक सूत्र निकालिए। इस तरीके से आपको बहुत सारे सूत्र का मैंने सूत्र की पढ़ाई हो रही है, ये मत समझिएगा कि वृद्धि राधे ठीक केवल चल रहा है। मुख नासिका वचनोनुनासिक अभी यदि मैं जो पढ़ा दिया वो फिर आगे जो है केवल उसका उदाहरण दे देंगे, एक बार अर्थ बता देंगे, बस हो गया, ज्यादा उस पर रिपीट नहीं करेंगे। मुख नासिका वचनोनुनासिक निकाल लिया जी, मुख नासिका वचनोनुनासिक निकाल लिया। हाँ तो स्वाति जी सब निकाल लिए, सब निकाल लीजिएगा। मुख नासिका वचनोनुनासिक ये आठवां नंबर सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है? एक एक आठ नंबर सूत्र है, पहला अध्याय पहला पाद का आठवां नंबर सूत्र है। अब देखिए, मुख नासिका वचन पदच्छेद, पहले मुख नासिका वचन अकारांत पुंलिंग मुख नासिका वचन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन अनुनासिक अकारांत पुंलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये हो गया। अब समास है, अब मुख नासिका वचन में समास है कि मुख, क्या चीज तो मुख नासिका वचन, हाँ दूसरा है अनुनासिक, मुख नासिका वचन, मुख नासिका वचन हाँ, ये पद छेद हो गया, समझ गए? मुख नासिका वचन मुख हाँ अकारांत पुमलिंग है, मुख नासिका वचन अनुनासिक, समझे जी? मुख नासिका वचन अकारांत पुमलिंग प्रथमा एक वचन है, और अनुनासिक अकारांत पुमलिंग प्रथमा एक वचन है। समझ में आ गया? अब जो है हम समास करते हैं, में जो है हम समास करेंगे। मुख नासिका वचना में दो तरीके से समास होता है और हम दोनों तरीके के समास को आपको बताएंगे। प्रश्नावृत्ति में केवल एक तरीके का समास बताया है और सिद्धांत कौमदी में भी केवल एक तरीके का समास बताया है, परंतु हम जो है दोनों तरीके का समास बताएंगे। पहले यह है मुख नासिका में, मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। क्या है जी? मुखम च, मुखम च, मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। क्या है जी? मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। मुखम च नासिका च इति मुख नासिकम। हाँ, मुखम च नासिका च ठीक है। और उसके बाद है आवचनम, मुखनासिका वचना है जी ना, आवचनम में है ईषद वचनम आवचनम। आ का आ जो है अनेक अर्थ में होता है, आ के अनेक अर्थ हैं। देखो लिखो ईषद अर्थे, लिखो एक कार्य का लिखा दे रहा हूं, लिखो ईषद अर्थे। हाँ, क्रिया योगे, मर्यादा, मर्यादा भी, जोर के लिखेंगे, मर्यादा भी विधौ, मर्यादा भी विधौ। हाँ, विधौ मन अभी विधि है, विधौ च यह, च यह। हाँ, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा भी विधौ च यह। क्या लिख लिया? ईषदर्थे क्रियायोगे, क्या लिखा बोलो? मर्यादा भी विधौ च यः। एताम आताम गीतम विद्यात, आताम, एतम मर्यादा, एतम आताम, एताम नहीं हुआ, एतम, एषा एतौ एते एतम, एतम आताम, रुक जाइए हमें याद करने दीजिए, हमने जो याद किया है, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विविधौ च एतम आताम, आताम एताम आताम आताम आताम आताम, स्त्रीलिंग कर दिया तो एताम आता, एताम ही ठीक है, एताम ही होगा, स्त्रीलिंग होगा क्योंकि आताम स्त्रीलिंग कर दिया, एताम आ, एताम आताम, एताम आताम गीतम विद्यात, एताम आताम गीतम विद्यात, एताम आताम, एतम आताम गीतम विद्यात, एताम आताम गीतम विद्यात वाक्य स्मरणयो रगित, हाँ एतम आता एतामा, मेरे मुख में एतम एतम क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एतम आताम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण योर गीत, वाक्य स्मरण योर गीत, वाक्य स्मरण योर गीत, वाक्य स्मरण योर गीत, वाक्य स्मरण योर गीत, वाक्य स्मरण योर गीत, वाक्य स्मरण योर गीत, वाक्य स्मरण यो र गीत कख गीत, वाक्य स्मरण यो र गीत लिख लिया गीत गीत गीत र गीत कख ग में स्वीकार नी अत हलंत वाक्य स्मरण यो रंगित, वाक्य स्मरण यो रंगित, हाँ एताम आताम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण यो रंगित, ये महाभाष्य का है। इसका अर्थ है कि आ जो है ना, आ के छह अर्थ हैं। आ के कितने अर्थ हैं जी? छह अर्थ है, आ के छह अर्थ हैं। एक अर्थ है ईषद, ईषद अर्थ है, माने ईषद अर्थ में आ होता है। क्रिया योगे दूसरा क्रिया के साथ संबंध अर्थ में भी आ का प्रयोग, जैसे गच्छति है आ गच्छति, आ जुड़ गया ना तो क्रिया के साथ योग हो गया। तो क्रिया के साथ योग अर्थ है, माने क्रिया के साथ संबंध अर्थ है, संबंधित अर्थ है। तो ईषद अर्थ है आ का, दूसरा अर्थ है क्रिया योग, तीसरा अर्थ है मर्यादा, तीसरा अर्थ क्या है जी, और चौथा अर्थ है अभिविधि। चौथा अर्थ क्या है? अभिविधि, अभिविधि का सप्तमी है अभिविधौ, अभिविधि क्या है जी बोलिए, अभिविधि, अभिविधि, अभिविधि, अभिविधि, अभिविधि, हाँ तो अभिविधि। तो ये जो चार अर्थ है, ईषद, क्रियायोग, मर्यादा, अभिविधि, ये चार अर्थ है। इसमें आ जो होगा उसमें नौ हलंत होगा और उसकी संज्ञित है, नौ वाला आ है जिसके आगे नौ हो उसका लोप हो गया हो, नित हो। तो एताम आताम इन आ को नित जानो, एताम आताम गित, माने छह जो आ के अर्थ है उसमें से चार अर्थ तो गौ वाला है, गौ से युक्त जो आ है उसका है, और दो वाक्य और स्मरण, एक वाक्य अर्थ है दूसरा स्मरण अर्थ है। तो इन वाक्य और स्मरण अर्थ में जो है गौ वाला नहीं, तो केवल आ होता है, उसमें गौ वाला नहीं होता है, ये है छह अर्थ। तो उसमें से ईषद अर्थ है, तो मुख नासिका वचनोनुनासिका जो है इसमें आ जो है वो आंग है, नौ वाला आ है, और उसके अनेक अर्थ में से यहां जो आ है उसका अर्थ है ईषद। क्या अर्थ है जी? ईषद का मतलब है थोड़ा, ईषद को क्या कहेंगे हिंदी में? थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा माने थोड़ा सा। तो आवचन का अर्थ हुआ ईषद वचनम आवचनम, ईषद वचनम आवचनम। हाँ माने आवचनम में जो आ है वह ईषद, इसलिए उसी के द्वारा इसको कहते हैं अस्वपद विग्रह। दो तरीके का विग्रह होता है, एक होता है स्वपद विग्रह, उस समास में जो पद है जो शब्द है उसी से विग्रह करना, एक है अस्वपद विग्रह, समास में है आ, समस्त पद में है आ, और जब उसका विग्रह कर रहे हैं तो ईषद के द्वारा कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं अस्वपद विग्रह। दूसरे शब्द के द्वारा जब विग्रह किया जाए तो उसको कहेंगे अस्वपद विग्रह। स्वपद माने अपने पद से विग्रह करना, स्वपद विग्रह, और अस्वपद विग्रह माने जो अपने पद से विग्रह न करना, किसी उसी से मिलता जुलता जो दूसरा शब्द है उसी अर्थ वाले उससे विग्रह करना। तो आ का अर्थ है थोड़ा, उसको बताने वाला ईषद सब है, इसलिए ईषद वचनम आवचनम। तो ईषद वचनम जो विग्रह हुआ ये अस्वपद विग्रह है। तो थोड़ा कहना, वचनम माने कहना। तो अभी हमने समय हो गया इसलिए इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। तो मुखनासिका में मुखम च नासिका च इति मुखनासिकम, ये कर दिया। और आवचनम का समास किया ईषद वचनम आवचनम, ईषद वचनम आवचनम, हाँ ईषद वचनम आवचनम। तो अब जो है इतना कर दिया हूं, अब फिर जो है कल इस पर चर्चा करेंगे। अब मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जितना बताया उस पर विचार करो, आप लोग बैठ करके खेलना उलना नहीं। हाँ चलिए जी। तो मुखम च नासिका च मुखनासिकम, वो कौन सा समाहार, कौन सा द्वंद, कौन सा समास है? द्वंद समास है ना। अच्छा चेक कर। हाँ द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है। एक वचन एक वद भाव हो गया है, वो आगे आएगा। अभी तो वो जो है दूसरा अध्याय का चतुर्थ पाद जो है उसमें आएगा। एक वचन क्यों हो गया, प्राणी तो सेनांगा नाम है सूत्र, उससे जो एक वद भाव हुआ और वह नपुंसकलिंग हो गया, इसलिए जो है मुखनासिकम हो गया। तो आगे का है तो भी ये वाला जो है सिद्धांत कौमदेव ने दिया हुआ है, जो अभी मैं बता रहा हूं। सिद्धांत कौमदेव वाले भी बताऊंगा इसके बाद।